Ben bu yaylalara hey hey hey yaylamı derim oy oy. Başı bölük bölük hey hey. Kar olmayınca oy. Ben bu güzellere hey hey güzel mi derim oy oy. Aslı Türkmen kendi hey hey. Bay olmayınca oy oy. Aslı Türkmen